Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Allah në gjellë, wa la falendrojmë, vëtëm për ti ndihmë dhe falë e kërkojmë. Lavdat dhe bekime të Allah, qofshëm i Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallim, bi familët, i shokët, dhe gjitha që ndihkin rrugën e tyre dhe ndihmë në fund të kësaj bote. Të ndrua lezër dhe motra dhe sonë të jemi në takimin e radhës, dhe sonë dhe të vazhdojmë, insha Allah, me lutjen që kemi filluar me trajtu në dersin e kaluar. Një lutje specifike dhe veçantë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thoshte në raste me të vërtetë shumë specifike dhe veçanta në raport me Zotin e tij. Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik وَبِكَ مِنْكَ لَأُحْصِي ثَنَانَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. O Zot, më mbroj dhe më ruaj me kënaqësinë tënde nga hidhrimi yt. Kjo është ajo që kemi marrë në takimin e kaluar. Ndërsa sonë do të vazhdojmë pjesën e dytë, O Zot, më ruaj dhe më mbroj me faljen tënde nga dënimi yt. Kjo pjesë e dytë të ndëruar vëllezër është pa dyshim e rëndësishme, po aqë gati sa dhe pjesa e parë. Dhe para se të kalojmë të disa shtjellimet rëndësishme që kanë të bëjmë me këtë pjesë të kësoj lutje, normalisht në kuadrë të asaj që ka përmendë Allah Gjellera në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu në hadithet e ti, dua që në hyrje të kësoj lutje të përmendë disa pike me rëndësi. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutet që Allahu ta mbron dhe ta ruan me faljen e tij kundër dënimit të tij. Andaj falja të ndërua Allahu tregon se bëhet fjalë për mëkatar. Si të ka falje, nuk kupton se ka shkelje. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën këtë lutje, na më kuptuar se ne të gjithë jemi mëkatar. Të gjithë jemi ngarkuar me mëkate, në forma të ndryshme. Dhe kjo nuk është diçka e panjohur për neve. Mirë, po ajo që është më rëndësishme të kuptuar është se kjo pjesë e lutjes na tregon se krahas asaj që të gjithë jemi mëkatar, mënyra e vetme për të shkarkuar nga barra e mëkateve është falja. S'ka tjetër atë. Por nga njëra njëri ngarkuar me diçka dhe ka alternativa. Më në gjepën, e bën këtë, se bën këtë ndodhë kjo, e kështu më ratë. Ndërsa në rastën mëkateve, nuk ka shkarkim, nuk ka formë tjetër, përveç se faljes. Dhe kjo tash fillon me në orientu në binart e dur për ta kuptu rëndësin e kësaj pjesët e kësaj lutje. Prandaj të gjithë jemi mëkatar dhe të gjithë ngarkohem me barë në mëkatit. Dhe nuk kena mundësi në asë një mënyrë me u shkarku nga barra e mëkatit përveç se me falje. Ska tjetër apëtë. E dyta që duhet me kuptu është se këtë falje që neve na duhet shumë dhe është njëra e vetme për të na shkarku nga pasojët e mëkatit nuk e ka ndorë asë kush pas Allahot. Nuk ka mundësi asë kush. Nuk ka rrugë, nuk ka mënyrë. As nuk ka persona, individ, as kush nuk ekziston, kur kun. Dikush i cili ka mundësi me na shkarku nga mëkatet përveç Allahut te bareku teala. Dhe kjo është e veçantë fes ton. Tek të tjerë ka mundësi që, do të thonë me pagesa, me rrëfime në forma të caktuara kështu më radh, tani nuk ekziston kjo. Nga se Allahu xhallahu ala ka përmend, "Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah." E kush është ai që i falë mëkatet pos Allahot. Prandaj, njerëzit mund me të bo lajka, njerëzit mund me thonë të ja, të i mirë, ose me u fokusu njerëzit në anët e tua pozitive. Mirë po, kjo pjesët do asë nga me kuptu se neve nuk nga bëm përshtypje asgjë në këtë jetë në raport me mëkatet tona, deri sa të marrim për gëzimin nga Allahu xhallahu ala se me ka falë mëkatet. Rasyja është më rëndësi që këtë të kemi parasysh kur të kërkojmë nga Allahu faljen që ta kuptojmë rëndësinë e kësaj falje, se vetëm ai fal, dhe ta orientojmë fuqinë e kërkesës vetëm në një pikë caktuar, duke kërkuar këtë nga Allahu i mënduar. Gjithashtu nga kuptimet më rëndësi që dalin nga kjo pjesë e duas të ndëruar vëllezër është se do të thotë na gjithë jemi mëkatar, nuk shkarkohemi nga barra e mëkatit përveç se me falje, nuk ka mundësi të na fal askush pas Allahut dhe se nuk ka opcion të tretë, ka falje ose dënim, sikur se kemi cikët e kaluara, ka knaqësi dhe ka hidrim. Edhe këtu, bi muafatike min ukubetik, o Zot kërkoj që të më mbrosh me faljen tënde nga dënimit. S'ka tretën, nuk ka tretën. Prandaj ne të gjithë jemi karshik këtu e dy opcioneve, ose të falur, ose Allah në ruajt të dënuar. Nuk ka tretër. A i shika, sa është më rëndësi me kuptu, dhe thotë, këtë pjesë të kësoj lutje, se nuk ka opcione tjera. Për shambull, nuk ka shikues në këtë dunja. Nuk ka njerëz ose dikush që mund tjetë, për shambull, jashta këtë dyjave. Nuk është interesuar për falje, në regull, shka, jo, ose falje, ose Allah në rojtë dënim, apëtëm. Dhe s'ki tjetër opcion, nuk ki tretën, apëtëm. Gjithashtu të ndërrua, Lazar, para se të karim të pikat konkrete kësaj lutje, edhe një kuptim rëndësi i kësaj doaja është se për të falë dhe për fitu falën Allah Gjellewala, duhet me e kërku fillimisht, pastaj me shpresun të. Nuk mund është me shpresun falje pa e kërku. Sikur se shumë njerëz, Allah është faljes, e vërtet është që është ai faljes, por ti e ke kërku faljen për ti. E kjo është tjetër që është tjetër. E ka njerëz nuk e kërku në faljen për Allah Gjellewala, por shpresun në faljen e ti. Kjo duana me kuptu se nuk ka falje pa kërkim falje, e Allahu Gjellewala falë, kur të kërkëm me të falë. I pa që së kërkëm me falë, Allahu Gjellewala, që është me e falë? A që nuk është interesuar për falje, betëm së kotë i shpesën falët Allahu Gjellewala, është problem. Dhe i pegamës në përdojtë, gobi muafatike, me në ukubetik, për kërkën që Allahu Azat me falë, me mbroj, me faljen të ndën nga dënimi e të. Dhe dini që, Pejgamberi sa osa që kërse ka në hadithet shumë ta, hadithi ibn Omerit e të tjerve, sa ka kërku falje Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me një ndaj, unë ka numru mbi 100 hera që ka thonë e stakfirullah e kështu më radhë. Kërse këna me marrë dhe më tutje. Dhe gjithë Pejgamber të Allahot kanë kërku falje ato. E kërkim falje është një nga format më të rëndësishme të shprejes e adhurimit dhe Allahot e barakotala. Një nga treguesit kryesor se ti e pranan se i rabi Allahu Gjallahu Ala është me kërku falje për ti jepëtë. Për e falja kërshin gjdo kujt në nëqman, përveç kërshin Allahu Gjallahu Ala të ngrita për. Nga se sa ma tepër dëshmor se i rabi Allahu Gjallahu Ala ma ngritur je. Për ndaj, kërkin falja vje para shpresës. Ndërso, kur të kërkon falje, duke i plëcu kërkeset e faljes, duke i plëcuar kërkeset e kërkim faljes, kushtet e kërkim faljes, atëre kje obligim me shpesu në falje. Nuk guzën tjetër në mërë. Dhe më thonë, kjo është mesatarja. Mesatarja, kjo është e duhura. Mes kujtë e kujtë është mesatarja. Mes atyre të se shpresojnë pa kërku falje. Kjo është aja pjesa ekstreme e mëkatarëve e tërë. Dhe të tjerë që kërkon falje, mirë po, jo me shpresë se i falje, thëmë. Mirë po, kërkon falje për t'ju përgjigjur kërkesave të Allahut për kërkim falje, po jo qaj shpresën në falje për shkak mëkateve të ti. Edhe kjo është gabim. Mesatarja e kësaj doaja është kërko falje dhe shpresën falje. Dhe këtu shpresa se Allahut ta falë është nga adhurimet e zemrës, nga më të rëndësishmet që mbi to ndërtohet adhurimin dhe Allahu te barekehu teala. Do thot adhurimin dhe Zotit xhallahu teala ndërtohet mbi çka? Mbi tri shtylla kryesore. Dashuria ndaj Allahu xhallahu xhelalu, kjo është më e rëndësishmja. Nuk ka adhurim pa dashni. Dhe pastaj frika dhe shpresa. Frika të shtyn me kërku falje. Dhe kur frika bën punën e vet, të ka lëvizjet kërkim faljes, tashmë aktivizohet shpresa në rezultatin e kërkim faljes. Këtu funksionon adhurimi. Me këto komponente funksionon adhurimi ndaj Allahut te barekutaala. Nuk ka shpresë pa frikë. Nga se shpresa pa frikë është shpresë e kotë. Është shpresë pa veprime, pa kërkim falje. Mi po frikën nga dënimi Allahut, min ukubetik, nga dënimi yt, frikë e pejgamberit alejhiselam për dënimin e Allahu xhallahu ala, e ka shtyrë me kërku falje, edhe pse na e dim çfarë fjalë kërkon falje. Andaj frika ndaj Allahu xhallahu ala, të shtyrë me kërku falje, e pastaj kërkim falje, e sjell shpresën e Allahu xhallahu ala. Kështu funksionon adhurimi. Dhe të ndëruar Lëzër, kuptimi i fundit në këtë hyrje është me që përflasim për falin e Allah Gjallahu Ala, përflasim për dënimin, përflasim. A edhim në, për shambull, si kurse kemi thonë të kënësi Allah të atje, për dhe këtu për e themi njëj, a edhim të që është falë Zoti? Në edhim e një, e stakë firla, po, o Zotë falem, kja është e përgjithshme, po, kërkim falja këtë dhim. Miri po, a edhini sa ajete, ma dje sa hadithe ka, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur vepra të caktuara, fjalë të caktuara, të cilat në qoftë se kena parasysh, na falë Allahu mëkatet. A ke kërku falje nga Allahu xhalla xhelalu përmes të gjitha këtyre, apo shumë prej tyre? Kjo është asht që na duhet të fokusohemi sonte këtu. Të përfitojmë nga mirësitë e Allahu xhalla wala. Ai ka mundsu që të na falë mëkatet tona dhe të fitojmë mundësin e shpëtimin nga dënimi Allah Gjellë Gjellaluhu. Andaj të ndëruar, kemi të bëjmë faljen dhe kemi të bëjmë dënimi. Fillimisht edhe në renditit e hadithit ka arë falja. Dua që të flas pak për faljen e Allah Gjellaluhu alam. Një gjë kam përmendë dhe mamati, po të disë herë këni pas rrasë më ndëgju, se një nuk kena mundësi të ndëruar lazër, me edit as faljen e as mëkatin nëse nuk i njëjmë pasojt e të dyjave. Do thot, nuk mund është me edit vlerën e faljes nëse nuk e din shëmtimin e mëkatit dhe dënimin e tjetër. Dhe e kundër ta, nëse nuk e din dënimin e Allah xhallahu ala, nuk i medit as vlerën e faljes. Prandaj ka shumë ajete në Kur'an ku Allahu xhallahu ala flet për faljen. Mirë, po dua që disa ti përmbledhi për të kuptuar drejt se sa është më rëndësi për neve edhe kërkim falja, edhe ta fitojmë dhe meritojmë faljen e Allahu xhallahu ala. Qëse ndoshta nga herë të ndëruar vëllazër, si pasojë e një rutine dhe humbjes së kontaktit, humbje së kontaktit me argumentet e caktuara, mund të jemi nga njerë të hutuar dhe të pavëmendshëm karshi temave të mëdha. Karshi temave të mëdha. Temat të mëdha ato e dimna, por shkputja e kontaktit me këto tema kanë betë në kujtim dikun, po e dim, kena ndëgju, po që kështu të është, mi po jo që ta dim, ta ma mpeshën në rëndësin e këture temave. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabëve të ti, të më thonë, ua ka rikutu vazhdimisht peshin e temeve të saktume. Sari ju ka folë për faljen, nëse e bënd të falë Zoti. Rëndësin, ose temat të tjera. Andaj, qëfar rëndësie ka falja, që Allah me ta falë, qëfar rëndësie ka? Fillimisht të në rullëzër, na duhet me shiku në qëfar kontekste Allahu Gjallahu Ala ka përmen faljen për ta kuptu si begati sa e madhë është. Normalisht, na kur flasim për faljen, e kuptojmë vetëm një kontekst caktuar. Aja është konteksti mëkatimit. Ke bo keq, ke bo mëkat, dhe duhet me kërku falet që Allah me ta falet. Mirë pa, është kjo konteksti i vetëm që Kur'ani e trajton në kuadrët të i faljen, apo ka tjera kontekste? Ja, është një kontekst tjetër, halama i rëndësishëm, halama i veçanë, se kjo mëkatimit. Cili është ai? Në surën Al-Baqara, në ajetin 198-199, Allahu Gjallahu Ala flet për një nga adhurimet më të mëdha në Islam. Shtyll e Islamit është. Shtyll e Islamit. Dhe flet për këtë ibadet dhe për rabët e ti që e krynë këtë ibadet, jo ta që e lojnë këtë ibadet. Të mëhon, flet Allahu Gjallahu Ala për haqin. Shtyll e Islamit. Dhe në këtu ajete, për cilën e rrjedhën ajeteve, Allahu nuk flet për ata që e lojnë haxhin, e që pastaj këtë kategori me eftu në falje. Jo, jo. Allahu flet për ata që e bojnë haxhin, dhe i zbatojnë rregullt e haxhit. Dhe thëtë Allahu Gjallahu Ala, fa idha e fattum min arafatin, fa dhkurullaha inda l-mesharil haram, wa dhkuruhu kema hedakum, wa in kuntum min qablihi lamina dhalin. Thumma e fidhu min hajthu e fadha nasu, wa staghfirullah, inna allaha ghafurur rahim. Allahu Jalla wa la thot, fa idha fadtu min arafatin, kur ta përfundoni arafatin, arafati dita ma e ma dhe vitit, nuk ka najt, rabi zotit, në venë më të mirë, më të dashën për Allahën së në Rafat. Dita me e madhe. Dita kër Allahu Gjallahu Ala krenuat para me lajkeve të ti, me rabë të ti të pluhnosur në Rafat. Shikata është, të nëzër, mobilizoje këtë që ka tim për Rafatin për me kuptu fundin e jetëve. Këta njerëz kanë shku në haqë, po kërkojnë një falin në Rafat, të pluhrosur, i kanë që durët, këta në ihrama, në teshën më të mirë, në ditën më të mirë, apo në adhurimin më të mirë, në vendin më të mirë, krejt më të mirët të këta jenë mbledhë. Allahu po thotë, fa idha fattu min arafatin, kur e përfundoni arafatin, fa dhkurullaha inda l-mesh'aril haram, vazhdani me e përmendë Allahun në mesh'aril haram, Muzdalifa, stacion i radhës pas arafatit. Wa dhkuruhu kema hedakum, edhe përmendën e Allahun vazhdimisht, si kur ju ka mësu, aj me e përmendë, wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin. Edhe pse ju, para këtyre mësimeve, të humbur këni qenë, qka këni ditë ju qka është Arafatja? Qka këni ditë ju qka është astagfirullah? Kur gjë? Kur e kështë ditë ti qka është lera e qabës? Kur? Aj na e ka mësu. Para këti mësime, na e na konë humbje. Pase Allah u thotë, thumë e fidu min hajthu e fadhan nësë. Pastaj, hesë një katesi njerëzë, në kuptim, ka qabë janë mina, me gjugurët. Was të gëfirullah. E kërkoni falje nga Allah të vare këtale. Don, Arafat, Muzdalife, hudhja gurve, të wafirë dhe qabës, mas kretë i badeteve të këtila të më dha Allah bët, ta është kërkoni falje për Allah gjellë u alatë. Ti kërë një këtë kërko falje, apo, ki përshtype që këta njerëz jënë të orë kushëdi për që venja, jënë dalë për një kafe, jënë dalë për... Nga se kjo është konteksti i kërkim falje që ne e kuptojmë. Lërsa Allah gjëllë ora për e përmenë se kërkim falje nuk vije vetëm kontekst më katimit, por vije edhe në kontekst të falenderimit. Këto i badete që ju për i kryni, a dini qëfar begatia jënë për juve? A dini qëfar mirësia është që Allah ju ka këthy ka qabe, a dini? Se jo krejt njerës janë të këthym ka kibla, janë njerës këthym formë ndryshme. A dini së njeri vjen dë njo dhe vdes dhe shkam dhe shkel kur koma ati në Rafat. Jo pëse s'ka mundësi, po s'dan me shku. Se të tërë është taj që s'ka mundësit. A i me njët ka shkel moti, me njët vetë. Me qëllimin e mirë. A jeni mirë njës për këtë? A dini vlerë në këti udhëzimi që Allah ju ka udhëzu me e përmendë Allah Gjellewala? Gjithë mund keme me të mangët, kërshi mirënjohjes, karshi vlerësimit të kësaj negative. Allahu xhallahu ala po na mëson se plotësimi i kësaj zbrastire të mirënjohjes bëhet me kërkim falje. Domthon po e pranon Allahu xhallahu xhelaluhu kërkim faljen si plotësim të mungesës mirënjohjes. Begati e madhe është kjo vëllazë. Ço mirësi e madhe është kjo. Nga se po të mos ishte, po në në mirë këtë, po të mos ishte mundësia që zbrastia që është mes shfrytëzimit begatis dhe mirënjohjes tonë, që ka, këto begatia sa e madhe, këto është mirënjohje jonë, është gjithë më një zbrastire madhe, e pa plëcume, nuk mund është i allonë kur me e falenderu, si kur ajnë meritan për begatit që ti ka dhonë. Gjithë më në ka zbrasti, një zbrastire madhe aty krijohet. Si pasojë mangësisë tonë. Po të mos ishte mundësia që kjo zbrasti të mbushët me kërkim falje, nuk do të kishte tjetër rrugdale përveç se dënimi për neve. E kuptove? Prandaj, kërkim falje është në çdo situatë, në çdo situatë, litari i shpëtimit për ty. Edhe kur të mëkaton, e kjo është e qartë, por edhe kur nuk mëkaton, por begatit i shfrytëzon e nuk mundesh me i pagu si duhet pjesën e mbetur të mungesë së pagesës, Allah e pranon me kërkim falje. Çfarë nimeti është fjala astaghfirullah? Çfarë begati është kërkim falje? Gjithashtu të ndëruar, Allahu xhalla xhelaluhu me një rast tet interesant nga stacionet e biografisë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një rast e ka pas një marrëveshje historike me Kurejsh të Mekës. Marrëveshje ka kundërshtuar Omeri radhiyallahu ta'ala, s'ka mund të kuptuaj. Marrëveshje Hudejbjes. Kanë shkuar me Abu Umrën dhe Kurejsh të Mekës kanë s'ka umrë këtë vetëm. Dhe ka qenë situata tensionume, gati nuk ka eskalu në luftë. Përso pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka marr armatim për luftë, përveç armatimit personal që e ka mbajtur në atë kohë, shpatën e thjeshtë. E Kurejsh të Mekës kanë anuar edhe ata ka një lloj marrëveshje, nga se s'kan dash as ata luftë. Mi po ka mendos kushtet fshira. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pranuar këto kushte. Normalisht jo nga vetja e tij, po i ka pranuar këto kushte. Një nga kushtet ka qenë të marrëveshjes, e dini, se këtë vit s'ka umre. Parana, ata ka qenë një hramat veshën, të hena frutë të qabja. Me heki hramat, s'ka umre, këtë u atë. Me pranu këtë kushtet. Kusht halama i fështirë ka qenë, nëse dikush për muslimanve të Mekës, të shtypur, të persekutuar, nga dhunë dhe agresioni Kurejshve, e pështën krytë e vetë, të aje din që kështë pështën e ta krytë vetë, edhe ikë me dine, duhet me këty prapë me e kja të. Kjo është kohën me e fështira, me e pa përbalushme ka qenë kja. E me nëzi u ikë, nga i presjan, ti ki me këty prapë, e ka nëshu pejgamberi s.a.s. Dhe pejgamberi s.a.s. kërë ka bu këtë, më thonë, ka pritë përgjigje, konkrete nga Allahu xhallahu ala, për vetë për tjerë. Dhe pastaj rrugës i ka zbrit surja el-Fetih. Inna fatahna laka fathan mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma 'alayka ni'matahu wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allahu jalla wa ka thon inna fatahna laka fathan mubina. O pejgamber, re rahat dhe ri qet, se ne me këtë marrëveshje ta kena mundësu një fitore të madhe. Fitore të madhe, po, kjo është tim tjetër. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Që Allahu xhalla uala me këtë fitore, me këtë begati të kësaj marrëveshje, me të shlim mëkatet e kaluara dhe të ardhme. E s'kaluam, çfarë ka pas mëkate? Po në të ardhmen, s'ka ajo, është i mbrojtur. Lëshime eventuale dhe aja që ka të bëjmë me falenderimin që të cekëm maherët. Pejgamberi sallallahu sallam si ka reagu ka shim të ajeteve, si kurse ka orë në sahihin e muslimit, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, lekat unë zilet aleje ajetun, ki e habbu i leje minë dunja gjemian. Më ka zbit një ajet që për mu është mëj dashën se këtë dunjën e madhona. Ajeti se, Allahu Gjelle Gjelalu të ka falat. Dhe se kjo marveshje është fitore për ty, mos i galat. Kështu i ledzën të pejgamberi s.a.s. për gëzimet hynore për falja. Edhe kërshi qëfar mëkateve për falje bëhet fjallë të ndodhëm. Për çka? Në i si e për e të në ti faljen. Si e kërkën ti faljen. Mas kësaj që ka thonë pejgamberi s.a.s. për mu është maj dashën se këtë dunja dhe që konë të ndë. Gjështu të ndëzër, Allahu Gjallera përmenë se jo që pejgamberi s.a.s. Po këtë pejgamber të Allahot, ma di ata më të mëdhejt, kanë kërku falje nga Allahu Gjallera, e kanë ditë rëndësine kërkim faljes. Andaj, Ademi a.s. zbashku me Havan, grune ti a.s. kanë thonë, kala Rabbena, dhalemna nfusena, wa in lem tëgfir lena, wa tërhamna, në nëkunen në minë lëkhasirin. Surën Bekara 23, kanë thonë, ata dë, o Zotë jonë, ne i kemi bërë vetës tonë padresi. Ande nëse ti nuk na falë dhe nuk na mëshiron, ne do t'jemi nga të humburit. Ademi a.s. Nuhi a.s. Kur, e kështë të pa qartë pëse djali ti nuk shpëtëj me që ishte nga familje ti. E Allah Gjallera i tha, inë u lejse min ehlik, a jësë është familja jote. Edhe më spytë mo për atë që ka zdinti. E qërtej Allah Gjallera i tha, e qëfar tha Nuhi a.s. Nuhi a.s. tha një si kërsa dhejmë a.s. Kale Rabbi inni e u dhubike en es eleke ma lejse li bihi ilm, o illa të gëfirli o të rëhamni e kon minë në khasirin. O Zotë, unë kërkoj që të më mbrosh nga gabimi që të kërkoj për teje para që nuk e di. Dhe nëse nuk më falë ti dhe nuk më mshiron ti, unë do t'jem nga të humborit. Musa a.s. zbashku me Harunin, blanë ti, në Araf 151. Kale Rabbi gëfirli wali ekhi. Wa adkhilna fi rahmetika wa anta arhamur rahimin. Musa alsam tha, o Zat, më fal mua dhe falja vllau tim dhe na fut të dyve në mshirën tënde, nga se ti je më i mshirshme. Gjithashtu të rëvazër Davudi alayhi salam, i cili domethën u sprovua në formë caktuar dhe kishte përshtypje që s'ka reaguar si duhet. Dhe tha, wa dhanna Davudu ennama fatennahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Edhe Davudi kur e pa se është sprovuar, kërkoi falje nga Zoti i tij dhe u porol, kharra raki'an, ra shpejt në sejdë. Gjithashtu Sulejmani alayhis salam, ella është sprovuar me një sprovë caktuar dhe Allahu xhallahu ta thot për të: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Nëse Sulejmani ka thonë i premtim, ama s'ka thonë insha Allah. Ka thonë, domethënë, se nga kontakti i tij me gratë e tij, se s'la komë lind nga një kalars në rrugë të Zotit. S'ka thonë insha Allah. Asnjë s'ka lind, asnjë s'ka mështë të zonë, por vetëm ka me kalind një fëmijë i gjymtuar gjithë trupi atë. Edhe kur ka po këtë sprovë, apo, atëre ka kërku falet e ka Allah Gjallahu Ala, kale Rabbi gëfir li, o, tha Sulejmani, o Zotë jam ma falë mua. Junusi a.s. e dini, onë kër është largu nga poplët ti, ishtë gënyrë nga reagimi poplët ti për mos pranimin e shpalljes. Dhe kër e gëltiti balena, qëfar tha Junusi a.s. në erësirën e barku të, balenës ta, Junusi a.s. Fënada fi dhulumati, en la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minë dhalimin. Dhe ajna thërriste nga thëllësira e rësirës, duke thënë, la ilaha illa anta, Nuk ka Zot që adhurohet posteje, që meriton të adhurohet posteje, e unë i maj që ku mbozullon vetës time. Kërkon të fali i Nusa a.s. Dhe në të të vëzër, pejgamberi sa sërëm, si kurse e cekëm, e kam përmenë se bi 100 herë, në një ndaj, thënë të estagfirullah. Këta në shemblë jonë, këta në shemblë tyra jonë. Prandaj, qka dhe me thonë për ty, kërkim falje. Çka do të them për ty me ta falë Allahu xhallahu ala. Sa kërkojmë këtë falje, sa këmbgulim me këtë falje, kështu më radhë. Dhe ka shumë udhëzime të ndërgjithshme që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na flet çysh na fal Allahu mëkatet. Dhe tashmë pika vjus është një lloj krahasimi mes rëndësisë së faljes me këtë pozicion që ka, shikoj, Ademi alayhis salam, domthonë pejgamberët me radhë, të gjithë kanë kërku falje. Dhe Allahu xhallahu ala na ka mësuar që në çfarë situata me kërku falje e kështu me radhë, ta shikoj kët mirësi kaq të madhe atë, që shfitohet atë. Të ndërlozër, të kishte me qenë, për bëjnë një pytje, jo me dhëmë përgjigje, por përdu me bëjnë një pytje që të ti mund tjetë material për me meditu dhe me analizu kër je vetë në heret e jam. Nëse qëtu ajete dhe hadithe dhe këtë rëzit madhë të kërkin faljes, e qëtë me një anë atë. Më rëndësi, pejgamber ka kërku falje, këta ka kërku falje, nëse së faljen, denom, këtë të që i përmena me një anë atë. Në nën tjetër të thuët, që ku e ki lapsin edhe fletorën. Shkruje, ofertën tonë për sakrificë, çka po jap ti me ta falet? Çka kishe shkruar apo? Çka kishe thonë e bojën apo? Çka kishe thonë apo? Le ato që din ti, që të ka mësua Allahu, jo. Nga ti. Mënoje pa kapën. Çka kishe mbuar? Për shembull apo? Ti kishe më thonë krejt çka kom për i dhove shfalma, për shembull. A tu kish dok qmim i mjaftu shumë për falen, cëna të kështë duke me e shtrajt, aje që po e jepa e po e që po e merë, me na e paka po. Me tonë për shamën, ja, së përna vynë, së përna duhet, po mënej, me dhonë, ja. Po dëna me të pa të hjek, me të vujt. Vuj, amë. Qëfar vujt e kështë e pradungë me bo me të falë Allah të varë e këtë alatë? Për shamën, a kështë e pranu me, unë e përflasë hipotetikisht, për me mobilizu në vetën tonë, dhe më thonë, një gëtëshmëri me pa tash këtë pjesën tjetër, se pa këtë se kuptan këtë tjetër, do këtë shumë e lirë. Më thonë, me vujtë, a kështë e vujtë për me ta falë Allah Gjallahu, a kështë e vujtë, për të vetën tonë, për. Pra kështë e pranu me ecë, zhakë, ca, dejtë desë, korën komës më qu, zhakë të ecë, për. A kështë e pranu veç mu falë, a kështë e pranu. A kështë e pranu mës më hongër buk më kur, po s'ka pak sa me t'gjallë, qashë, me agjuru falë. Qëka kështë e bu me ta falë atër? Së shumë di që me bu atër. Nuk shumë di të atër. Po plinu i sërë, s'kan di që ka me bu, s'kan pas pejgamber. E që kanë bu, e kanë marë thmite, grate, baktine, ke që kanë pas, ju ndalë me një maje dikun atje, edhe ka thonë të tonë tash, ka një, bërtit një, vajtoni, që shtë të justë të kalëzojmë Allah, gjelë leona që keqë për avjen. Ata nuk kanë ditë me unë, rabbi këfirli. S'kanë ditë, se s'kanë dash me ngu pejgamberin. Ama kanë dash me kërku falje. Edhe e kanë lonë shtëpin, e rahatin, e begatin, gjitha. Kanë dash malë, te të vjenë lojme se nga ka falë zotin, nga nuk zbëresin poshtë. Qika që kanë ditë ata. Vete vetën tonë, që ishte ku nga i gatë që me bo për me ta falë Allah të barë të rëmë. Mas kësaj që përmanim. E pas kësaj, krejt ato fshia të. Allah nuk për i kërkën ato. As për të kërkën Allah gjallë leola me vujt, as me hjek, as mundin, kërës për kërkën ato. Në gjëmë me qëka ta falë ato. Dhe pas kësaj, me mbet i pa falër është, për një me është përbimi madhë ato. Ka shumë adithë, disa i kom përmledhë të vetëm për të regu se gjitha kjo që si ka diri tani, me qka fitan tjepë. Të rëzëmë tani më muslimin e sahihun e ti, nga Ebu Hurere, radiallahu ta'ala, një cili ka thonë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha të vaddae el abdu l muslimu, ew il mu'min, kur të merë abdes, robi i zotit musliman, besimtar, fe gasele wajhehu, dhe e lanë fityrën e ti, të marë abdes, kharaja min wajhihi kullu khatietin nadhara i leje bi ajnejhi, me alma, ew me a akhiri katri lma. Kër e lanë fityrën, të gjitha mëkatet e bëra, bijen me ujë. Ato që ka shikuar, që ka në fëtyr njëri bënë gjuna të unifara dhe me veshë, me goje, me sy, është specifiku shikimi, së është maj shpesht dhe maj dëmshëm. Duke la fëtyrën, dhe më honë bin gjuna të me ujë, ujë i merë më katëm, ta falë Allah Gjellewala. Pasaj ka thonë, pejgamberi s.a.s. fa idha gasële jedehi, kharaja min jedehi kullu khatietin, kane betashatha jedahu me alma, e me a akhiri katri lma. Kër i lanë durth, të gjitha mëkate që i ka bo ma të durë, ka prek, ka marë që ka bo, bin me ujin e abdesit. Kemi pata është përdojnë po lani durth shpesh, për mi shpëtu një virusi ata. E para se marë virusi që e ka trazu njerëzimin, po thëtë pejgamber sëmë, la një durët me hekë virusën e gjunahave, kështë ma i keqë, sa i tjetër e amëton. La një durët me abdes, pas e ka thonë pejgamberi sëllëm, e kure la në këmbën, më katët që kanë bëm, me këmbë që ka jesë, venet caktume, e kështë më ratë, binë me pikën e fundit të ujit amëton. Dhe kështu thëtë pejgamberi sëllëm, kur përfund abdesin, i falen të gjitha mëkatet. Dhe të ndërgozër, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ela edullukum, ala ma yamhullahu bihi al-khataya, wa yarfa'u bihi al-darajat. I tha ashabët, a doni më të tregu, qysh ja ufshin Zoti gjunahet dhe ju ngrit drejtët, a doni më kallzu? Në qëfar një metë është këmë simë dhe zënjërë. Qështë Allah t'i fshinë gjënatë edhe t'i gjitë dreqëtë. Ka thëmë pejga, ka thëmë sahabët, dhele aja Rasulullah, gjithë sëse i tërguvem, gjithë sëse këmë simë për a duhet neve. Atërë tha pejgamberi s.a.s. Isbagu l'vudu i fil mekari, wa kethretu l'khuta ila l'mesajit, wa ntidharu s'salati ba'da s'salah, fedhalikum urribat, fedhalikum urribat. Ta është da muslimin e sahihunetit. Ka thëmë pejgamberi s.a.s. Aja që i fshinë gjunahat dhe ju ngritë Allah me të dërejgjët është ta merë një abdesin mirë edhe në situatat të pakënçme dhe të fështira. Nësa ba për gjumë shumë ja, ftaftë kërë është. Ska situatë që, dhe më thonë, e pengën besimtarin nga marja e duhur abdesit. Mi la mirë gjumëtyrë, ta mamë që është duhet, me kujdes, me regullë, me mësime. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është wa kathratul khuta ila al masajid. Me bëu shumë hapa te xhamia, me esdhë, me fal namaz me xhamat, me dal xhami. Wa intidharu ssalati ila ssalah. Edhe me prit namaz dhe namaz. Kara mos me dal xhamis me najt. Fa dhalikum ar-ribat. Ribat atë çka është rrojë? Ribat është roja që rrin kufi e imbron muslimant nga armiku, apëtën. Ka thonë pejgamberi s.a.s. Dy lejt të syve nuk i prek zjarë i gjëhnemit. A i sy që rrunë në rrugë të Allah Gjellewala, imbron të tjiret nga armiku, dhe a i sy që letën për i të Allah Gjellewala. E qatë sy që atje që ti së në banë ka smush me konë tjaj, po thotë pejgamberi s.a.s. Ma e kufinin e gjamisti, ti që tu e ki kufinin, apëtën. Se si pinive ka ka një mundësit saktur me kome një kufi. Apo? E po s'ki mundësi me konë do kufinë e caktum, s'ki mundësi me konë. Ashtë një kufi ku gjithë mundë me qenë, përën. Kufiri i gjamiz dhe i abdesit. Qështu Allah i falë gjënat dhe kështu Allah gjëllë gjëllë hu në ngi dërejgjët. Pastaj, dhekri pas namazit, ka thënë pejgamberi s.a.s. Gjashtë hadithin muslim, nga Ebu Hurere, ka thënë pejgamberi s.a.s. Kush thotë mas namazit, 33 e subhanallah, 33 e alhamdulillah, 33 Allahu Akbar. Dhe pastaj të 100 se 33 bojnë 99. Thumë me kale të mame lmi e ti. Pastaj e plesan të 100 me La ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika la. Lahu l-mulk wa lahu l-hamd wa huwa la kulli shay'in qadir. Këtë kush e ban? Ka thënë pejgamberi s.a.s. Ja shlin Allahu mëkatet edhe në qofë se i ka sa këshku me adetit. Në sa shku me adetit. Ti falë Allahu gjunat. Gjithashtu ka thënë Allahu Jallahu Ala in tuqridu Allahe qardhen hasanen ju dhaifu lekum o jagfir lekum Allahu shakurun halim në surën të gabu në jetin 17 ka thonë Allahu Jallahu Ala e kush i jep Allah një hua të mirë hua mi dhënë Allahu të mirë qësh është hua mi dhënë Allahu Jallahu Ala me dhamë fisa bilila nuk të Allahu Jallahu me shpezun nga pasuria kush i jep Allah një hua të mirë e tja këthen Allahu shumë fish e a falë gjinohet ai ti e jap ta kthen barabart tina jo në kët pak ohën edhe fola gjinohave ti fola ke gjinohat me kujt ta kthen hiç çka ke dhon veç me ti fola boll ja ta kthen çka ke dhon shumë fish plus ti fola gjinohat wallahu se kurse ka ardhur në fund të jetit shekurun halim përfundim i mrekullueshëm shekur Allahu është xhellahu ala shekur mirënjohës dhe i kontributëve të juaja, s'qa humë, ke dhonë një, 700 ta këthenë, shekur është, e halim, halim është a i cili nuk e nëzitën denimin, apo, prandaj ta falë ato, se me denu me herë, s'ki vaktas me kërku falje, po ti bënë gjune, mas kush e di sa pëndosh, Allahu Gjellewar nuk e nëzitën denimin dhe i tjepën. Dhe të në lëzër nga e që falët, është kërkim falë, po të në teubeja, si në qertë, fjale e stakfirla. Ma dje e ka përmend pejgamberi sa sallem se nga falja mëkateve është edhe kujdesi dhe bamirësia ju nda njerëzve ma dje ndaj kafshëve si kurse ka arë në hadithin që e të tërzmën Bukhariu dhe muslimi në sahihun e tyre, në sahihet e tyre nga Ebu Hurera radiallahu ta'alani që li ka thonë se ka thonë pejgamberi sallallahu a sallem në të kaluarën një njeri duke ecë rrugës e ti është etur shumë. Pastaj ka zbrit një pus me marë uj me pi. Kur ka dal nga i pus, e ka pa një qenë të etur, e kështë nëzirur gjuhën nga etja. I thatë. E pastaj ka thonë, me të vërtit, këtë qenë, ko ka etu, etur, qështë që shkesh unë e etur, ja ka ditë, halin, edhe pësë është qenë. Ka zbrit në pus, ka mush uj, i ka dhonë këti qeni, thotë pejgamberi sasarëm, fe sheker Allahu lehu fe gafara leh. Allahu Gjallahu Ala e falenderaj, ishte mirë njës Allahu këti njëri ju për kujdesi që kënë njëri e patë nda një kresit Allahu Gjallahu Ala dhe Allah ja fali më katët. I than, oj dërguar i Allahut, shokët e ti kërë ka një këta ditë në që ditë, ka oj dërguar i Allahut, a kena me marë shpërblim edhe për kujdesin për kafshta, a di mu kujdes për një fukare, jetim po, këta këna kuptu, a mu kujdes për kafsh, edhe për këtë kina është problem, ka thënë pejgamberi sasarën, fi kulli kebidin rëthbetin e gjërë, në gjithë dë gjallës, qëfar dë kofte e kryes, kujdesi për te është shpërblim, të shmetën Bukhariu dhe Muslimi. Që ka një nëzër, kjo veç një, në thonë, disa adithë, veç për të regu se, që është afarë Allah Gjallahu Ala. Këto adithë të nërëzë që i dëgjuam, ka shumë tjera atëm. Pse i përmena atëm? Për një qëllim të saktum, e pat falja të në fillim të seshte, mësë rënjat pytjen që ka këshe bo për me ta falj, shiko këtë përgjigje këto atëm. Kë përgjigje me këto adithë, me thonë të retire, subhanallah, me marë një abdest, një qenjë ujë midhon, që të haditha, dhe. Qëfar sinjalet japin ty pe i Zotin Gjallahu Ala? Qëfar sinjalet merë ti si rab, më katar, apo me këto oferta? Merë sinjalet që Allahu Gjallahu Ala për të thotë, banë veprime qërtë simbolike se në podume të falem të. Përndaj, sa është dashni e madhej Allahu Gjallahu Ala kuniri këto i shetë, na më katar, na gjunahqar, na me të meta, nërsa shiko ofertën hynore, pa vujtje, pa mjerim, pa hjekdur nga dunja e jote, pa kur gjë eqë, me gjithat mirët Allah Gjallahu Ala, Mirë po, një kërkes e jo të veç, Allahu Gjellewala dënë me të po të kërku. Që ata e dënë Allah me po. Nga se sikur se e cekë atë nëzë, që aty shprejhet, që aty shprejhet robnija. E Allahu dënë me po që ti po e shprej robnin dhe i ti. Që ata dënë me po Allahu Gjellewala. Nga se o Allah e të nëzër, gjinojnë që e bujmë, gjinojnë që e bujmë, mos më të afarë Allahu sikur e cekë. Krejt dunjon me dhonë, dhe që aki, së në shpagunë. Si kurse Allah e ka përmenë për ditë e gjykimit, më katartë e mdhaj, pa mesimtarët, krejt që ka kanë ka me dhonë. Jo abdes me marë, atë ishin laka 50 herë ditje masë anë jam tërë. Jo, me marë abdes, jo. Mi për kanë me thonë o Zotë, mere familjen, mere i fmi, krejt meri, krejt po i bëjna kurban për me pështuna vetë. Së kërim punë marë. Nuk krymë punë më apëtë. Andaj, oferta është këtë dunjo, përnëzitojmë të kërkojmë falit e kalajë e levala. Për ndryshe, të ndërdozën e përmbyllet e kësaj, për ndryshe, falja dhe kërkim falja është ka që rëndësishme, e dëmëzdëshme, e rëndësishme për neve. Fitohet me këtë rrugë dhe shumë tjera. Mirë, po nëse nuk ndodhë kërkim falja, atërë thamë nuk ka tjetër, pos dënimit, apë. E dënimet karshi mëkatet, ose për mëkatet, dënimet për mëkatet janë dy lloje. Dënimet të përshpejtuara në dunjo dhe dënimet të vënuara për botën tjetër. E dietarët kanë përmendur shumë pasojat e mëkateve, të këqija, të shëmtuara, të mërshme, që prekën njerëzit si pasojë mëkateve. Ibn Qayyim rahimullah një libër e kapëm. Për mi 100 pasoja gjunave ka përmendur. Çka rrok njërin kur bën gjunave? Çu ditësh i ka gjetur ato sa ato. Mi po ke dikon ve fjalë të Allahut, fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E në përmbledhje të kësaj thot Ibn Qayyim rahimullah. Tash edhe kjo pjesë me pjesën e parë e qet në pa rëndësinë kësaj pjesë të kësaj duaje. Thot Ibn Qayyim rahimullah. Të gjitha këto mëkate, çfarë do qofshin ato? Mëkate, shkelje. Thati Ibn Qayyim rahimullah, thotë e dëmtojnë zemrën seriozisht. Jo zemrën organike, po zemrën që është mjeti që me ta udhëton tek Allahu xhallahu ala. Domthonë po thotë Ibn Qayyim rahimullah se mëkatet ta prishin mjetin që me të shkon tek Allahu xhallahu ala. Klojnë gjithë rrugë, sundrin tek Allahu xhallahu ala. E ti përshamu të vëzër, a kështë pranu me marrë rrugë, me marrë rrugë me shku, rrugë ku do koftë? Me shku në Turqi me kera, me shku për tekstoj, dikuj me shku me kera, për. A kështë pranu, mirë po, nuk ka freja, për. Sërënën kire, a kështë pranu me shku, për. Jo, losës, ose me ka defekt, rrjedh dhe qka, t'len gjithë rrugë, për. Se mërë t'i kështu, për. E që ishë pranu me po zemër që rrjedh, e i ka gumët e shlime, e ka motor në prisht, e kështë më radha, thëmë. Me qëka ke prisht? Me mëkate. Nga se me zemër shkohet e kalla Gjellewala. E Ibn Qayyim rahimullah thot, aj që e prisht, mjetën të qënë të kalla, vetë gjunatin, apër. Në këtë dunja, kjerën e prisht gjithë shkafi, apër. Ka shumë zemë që e prisht, apër. Jo, këtë kjerën tjetër që e kina për tek Zotin me shku, që ka amin kalb, zemra, e prishin gjunatër. Do e prishin ma shumë, e do e prishin ma pak. Ka gjunatër që si të rrokin zemrën, e shpartalojnë komplet, Allah në rrujtëm. Disa e dëmtojnë, disa e nga dalsojnë, po gjitha këtu jenë dëmet e mëkatit. Tha di për ka imer hamla, kërë dërër i sumu me i allëbden, një si kurse bën helmin trup, me dalime në mëkate, si kurse sajtë, dëmat ma, dëmat vugla, dëmat ndikim, dëmat ndrysha. Ma gjithë të Ibn Qayyim rahimullah, u helfi dunja u el akhira, e a kanë dunja edhe në ahiret, të këqia dhe probleme, të shkaktuara nga diqka tjetër pos nga mëkatët, s'ka, kejtë që të kejtë shirë është që aty, edhe për ty në ato. Pasaj, thë Ibn Qayyim rahimullah, shikone, kush e kanë zirë babën edhe nonën tonë për gjenetin, kush e kanë zirë atë? Për nëse më ka të thëmë, mos hakan hongrë. Pastaj, thëtë Ibn Qayyim rahimullah, kush e kanë zirë iblisin, nga mundësia me qenë në shoqëni të natë të fisnikë, kush e ka nxirrë? Dhe e ka privu nga rahmeti Allahu xhallahu ala duke dëbu tek mallkimi Allahu xhallahu ala. Çka ka bëu iblisi kështu me bë? Ngjyra e tij, pamja e tij, jo. Gjinohi i tij. Dhe shikoj gjinohi të bën nga rahmeti në mallkim, të nxirr nga mirësia në fatkeqësi, nga xheneti në xhenem, pasojë të mëkatëve. Pastaj thot vardhimi më kaim rahimullahu. Wa ma alladhi aghraqa ahl al-ard? Çka i ka bëu që vërshimi ti përfshin banorët e tokës në kone, Nuhit alayhis salam. Çka i ka bërë? Uji i ka marrë këtë. Çka i ka bërë që ti jeni këto përvecse mëkateve? Uji që ka arrit deri në majt e kodrave, askush s'ka pa mundësi më shpëtu, pas me lenë Allah ata që janë penduar dhe kanë besuar. E çka i ka bërë ata të tjerë që të përfshihen nga fortuna? E disa të tmerrohen nga zërit mërshëm që i ka dënu Allah xhallahu ala në format shumë ta e faraonin, e atë nga historia të kaluarës. Qëka i ka bo? Që ata me konë në këto dënime përvec se mëkate. Asgjë, përvec se gjunahën atë. Përëndaj Allah xhallahu ala thëtë të mërozër në sunë e lanë kebut në jetin 40, Allah xhallahu ala thëtë fe kullen e khadhna bi dhembi فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله جل وعلا قال فكلا اخذنا بذنبي تجيث يكمي مر ندنم سي باسويه مكاتي تينا مش برشي تكنا دنو بر اسني سان تيتر Fëminhëm, për e ty në ka pasja, u kemi dërgu fortun, me erë të fort i kemi shkatrua për. O minhëm, e disa nga ata men e khadhetu, sejhetu, zëri. Allah gjallohet me zojka, u ka që zonin e të mërshëm, zemrat ju kam pëlcit nga frika. Subhanë Allah, ju kam pëlcit zemrat për frika, për zonit të mërshëm. O minhëm men khasefna bihil ardhë, e ka pas të atil që i ka gëltit toka, e kena qelë tokën, i kena përbin tokë. O minhëm e në agrakna, e ka pas nga ta që i kena zhyt në uj, vërshime. O me kanë Allahu li adhlimehu. E në gjithë të këtë situatë, askujtë Allah zullumë si ka bo, e pa ta i ka bo zullumë vetës e tyra. Pse s'kër këshin falje? Pse nuk eshtë fizun këtë mirësi? Kush ka thonë që Allah që falë gjinatë? Kush ka thonë se ti zbanë me gabu? Kush ka thonë? Ma ka thonë që i kërko falje, pëndohë dhe tenta me koni mirë. Po nuk deshtën. Nuk deshtën me kërku falje. Andaj u përfshin nga dënimi. Për asyjet e nëzër, s'ka të retën. Ose falje, ose dënim. Andaj pejgamberi s.a.s. thënë të, uabi muafatike, min uqubetik. O Zotë në mbroj me faljen tënde, që është shumë me gjerë, shumë me madhe nga dënimit. Falja Allahut është më e madhe se dënimi i Allahut xhallahu ala. Dhe falja Allahut është më e dashur për Allahun se dënimi i tij. Prandaj ta shfrytëzojmë mundsinë, të pendojmë tek Allahu xhallahu ala, kërkojmë falje. Kthehemi tek Allahu xhallahu ala dhe të marrim këto sebepe që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të abdestit, të sadakasit, të fjalës mirë, të bamirësisë të tjerave, çfarë do qofshin. Dhe në forma të dëshme, t'ia dëshmojmë Allahu xhallahu ala keq ardhjen tonë përshime tona, edhe në rafën e mirë njohjes, edhe në rafën e kujdes për kufit të mëkatët je, keq ardhje për dëpsin tonë, duke shpesuar që Allah Gjellewa na i falë mëkatët tona. Andaj, lusë Allah Gjellewa me i falë mëkatët tona. Allah në ruajt nga pasojat e këqijat mëkatimit, dhe në mundësof që në këtë dunja të kërkojnë falje, e nesër për të dalim faqebar, shpëtuar dhe të falër. Kaq për sonte me këtë dua, do vazhdojmë inshallah edhe me pjesat e tjera në takimin e ardhshëm. Deri atëherë Zoti ju ruajt e ju mbrojt nga mëkatet nga sherrri i tyre. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.